juoja svešti ljaudi su benteni rudenja. Esi sklopu kanenja i pošakoma galenja. Dire cijeju cima ljaudi steju kauži sa stare. Za głowu siermu zyrgujemu znowu zubem dęk. Jemu znowu zubem dęk, ubrałciu ziemi saj stowek. Tuoli, tuoli, aj zubej, ty sparkił, nej, ty stucyną. Čuoja zauta zirga, dviesiai leitis laseidams. Najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? jakże nie mam smutna być. Na starego każą iść, czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Odpocząć Antoni, więc możemy wrócić do groty. Niewiele tu się dzieje, ale taki jest urok. Doom, no właśnie, trudno powiedzieć doom metalu, to raczej doom folk, ciemna strona folku. Akurat pięknie brzmiąca w niemieckich górach w Świętej Grocie. Tam co roku Festival Prophecy Production. Amber Asylum, czyli kobiece trio z Ameryki. Thank you. staring at a gun. This nightmare's just begun. Slave ship, far forgotten land. Just remember this. What you gonna do? Blues comes to you. What you gonna do? Don't say maybe. I'm going home. Kobiece trio z Ameryki, a później dwa utwory w wykonaniu Ramona Goulsa, artysty, który objawił się całkiem niedawno, myślę tutaj może o tygodniu, dwóch. Nowa twarz, jeśli chodzi o marokańskiego bluesa, w każdym razie saharyjską jego odmianę. Wspiera go Justin Adams na gitarze i to są dobre referencje. Jeżeli komuś się spodoba, to śpieszę donieść, że kilkanaście miniaturek na płycie, w związku z tym będziemy jeszcze po nią sięgali, nie odkładamy zatem daleko. No i osobna opowieść o Ramonie, bo jak zainteresował się muzyką tak egzotyczną, sposób ciekawy, no ale proszę o cierpliwość. Była prośba o słowiańskie, nowiuteńki kres i Mojmir jako lider. Mam nadzieję, że spotkam go na Łomeksie i troszkę nowej muzyki kresu i muzyki słoweńskiej i chorwackiej, czy w ogóle dawnej jugosłowiańskiej, troszkę nam przybędzie. Spawaj, spawaj, czedo moje malo. Ti na svijetu po najveće blago, kako i bela zora osvanula, kad se mala čerka probudila, sad već ima tri četiri sata. вечірка треба да узба. Буй-буя, туй-туя, буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй. Tui, tui, tui, tui, tui, tui, tui, tui. plecie tomu dworu. Oj lado, lado, oj lepila. Dobar večer tomu dworu. Oj lado, lado, oj lepila. Tomu dworu gospodskomu. Oj lado, lado, oj lepila. Tomu dworu gospodskomu. Majke stari čački, oj lado, lado, oj lepila. I pošalte svoje saše, oj lado, lado, oj lepila. Svoje saše i devojke, oj lado, lado, oj lepila. Da donesu ladne vode, oj lado, lado, oj lepila. Ladne vode i za gore, oj lado, lado, oj lepila. Da donesu ladne vode. Kries i Kries, a teraz Albercik, nasz Albercik, ale tym razem tylko jako preludium do finału. A kończymy dzisiejsze niecodzienne osobliwości utworem solidnym, ale mimo całego zamieszania na początku lirycznym w części środkowej i co dla nas najważniejsze, odwołującym się do pierwiastków ludowych. To dla tych, którzy przy żywiołaku zastygli pod kołdrą i tak trwają. Proszę jeszcze przez chwilę nie wychodzić. Dead and can't hear you.